زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا، زلفوں کے پیچ و خم میں واللیل کے نظارے، یکدم گھٹا سی چھائی محبوب جب سوارے، زلفوں کے پیچ و خم میں واللیل کے نظارے، یکدم گھٹا سی چھائی محبوب جب سوارے، پھولوں سے بڑھ کے زلفوں، پھولوں سے بڑھ کے زلفوں میں ہے نکھار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا، جس کے لیے تھے خواہا پہلے رسول سارے، الحمدللہ آئے وہ وقت میں ہمارے، جس کے لیے تھے خواہا پہلے رسول سارے، الحمدللہ آئے وہ وقت میں ہمارے، امت کی خاطر ان کو، امت کی خاطر ان کو ہے اشک بار دیکھا، امت کی خاطر ان کو ہے اشک بار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا، اپنوں نے مار پتھر غیروں نے بھی ستایا، زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا، اپنوں چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا، سب کو دعائیں دینا، ہم کو دعائیں دینا، ان کا شعار دیکھا، ہم کو دعائیں دینا، ان کا شعار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، واللہ نہ پیار دیکھا، جو سب سے اول اول ایمان ان پہ لایا، اپنا وزیر جس کو آقا نے خود بنایا، جو سب سے اول اول ایمان ان پہ لایا، اپنا وزیر جس کو آقا نے خود بنایا، یار مزار ہے اب، یار مزار ہے اب، جو یار غار دیکھا، یار مزار ہے اب، جو یار غار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا، زلف نبی میں میں نے جو ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. ایسی مثال جگ میں کبھی کسی نے دیکھی, تھامے عمر خلیفہ ہے مہار اونٹنی کی. سوار دیکھا خادم کو اونٹنی پر سب نے سوار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا, واللہ نہ پیار دیکھا. کیا تذکرہ کروں میں عثمان با حیا کا, داماد تھا وہ دوہرا سرکار مصطفیٰ کا. کیا تذکرہ کروں میں عثمان با حیا کا, داماد صفا کا. سب مال و جان کرتے, سب مال و جان کرتے ان پر نثار دیکھا, سب مال و جان کرتے ان پر نثار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا, واللہ نہ پیار دیکھا. حیدر نبی کا پیارا داماد اور برادر, وہ جرتوں کا پیکر, وہ شیر وہ دلاور. حیدر عثمان کے بعد ہم نے, عثمان کے بعد ہم نے ان کا شمار دیکھا, عثمان کے بعد ہم نے ان کا شمار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. زلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا, ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا.